أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Vakıa suresinin 41. ayetinden itibaren okumaya devam ediyoruz. Ve ashabus şimali ma ashabus şimal. Defterleri sollarından verilecek olanlar. Vay haline onların. Fî semûmin ve hamîm. Onlar zehir soluyacaklar ve sıcak sular içinde olacaklardır. Bir zamanlar İstanbul zehir soluyordu, hatırlıyorsunuz. Yani şey, hava kirliliği vardı, duman. Bunlar da o cehennemin dumanlı havasını soluyacaklar. Ve kaynar sular içerisinde. Ve zillin min yahmûm. Ve gölgeliklerde. Ama o kara dumanların oluşturduğu gölgelik. Dumanın oluşturduğu gölgelik. La baridin ve la kerim. İnsanlar gölgeye niye giderler? Serinlenmek için. Orada bir serinlik yok. Bir de şöyle bir rahat edeyim diye gider. Rahatlık da yok. Yani o gölgeliğin insana sunduğu bir iyilik, bir ikram yok. Bir rahatlatma yok. İşte öyle bir gölgelikte olacaklar. İnnehum kânû kable zâlike mutrafîn. Onlar bundan önce şımartılmışlar. Kendilerine bundan önce verilmiş olan nimetler de şımartılmışlar. Yok canım, cehennem, Allah yarattığını kulunu niye cehenneme atsın? Eğer ahirete gidecek olursak ben varken sen mi cennete gideceksin? Falan gibi bir takım böyle şımarık şımarık laflar söyleyenler vardır. Siz onlara Allah'ın ayetlerini okursunuz, onlar hiç duymak istemezler. Kafayı bir yere takmışlardır. Bazıları da kendilerini zaten bir şekilde cehennemden kurtarmıştır. Siz ne yaparsanız yapın, onlara laf kesiremezsiniz. Şımartılmışlardır. Ya ellerindeki maddi imkanlardan dolayı şımartılmışlardır, ya da zihinleri çalınmıştır. Yani birileri onları kandırmıştır. Falanca seni kurtaracak diye. O da nasıl olsa benim işim rahat, sen ne söylersen söyle der. Hiç seni dinlemez, Allah'ın ayetini de dinlemez. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. Bunlar o büyük yemin bozmaya, bozma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Şimdi o hinth kelimesinin bir manası var. Yemin edersiniz, yemininizi bozarsanız ona hinth denir, bozan adama da hanis denir. Biz hangi yemini ettik? Hangi sözü verdik Cenab-ı Hakk'a? Tekrar her zamanki soruya dönelim. Allah-u Teala'nın bağışlamayacağı günah hangisi? Şirk. Şirkin dışındaki hangi günah olursa olsun cehennemden kurtulma ihtimali var. O zaman bu Allah-u Teala hani şirke karşı bizden bir söz almış mıydı? Yani kendi varlığı ve birliği konusunda bizden kesin söz almış mıydı? Hatırlıyor musunuz? Hani bir Galibela olayı var ya, Araf 172. Onu bir daha tekrarlayalım. Çünkü ben bazen çok tekrarladım zannediyorum ama en iyi anladığını zannettiğim kişilerin anlamadığını görüyorum. O zaman tekrarlamakta fayda var. Çok iyi anlamıştır diye zannettiğim kişilere soru sorduğum zaman bakıyorum ki anlamamışlar. Kendilerini anlamış zannediyorlar. Onun için bir daha tekrarlayalım. Araf suresi 172 lütfen açarsanız. Şimdi buradan dikkatle takip ediyoruz. Ve iz ehaze rabbuke. Rabbinin aldığı gün. Min beni Adem'e, Adem oğullarından. Kimdir Adem oğulları? Hepimiz. Adem oğulları terine Adem kızları da girer. Dolayısıyla kadın erkek hepimiz bu şeyin kapsamına giriyoruz. Rabbin Adem oğullarından aldığı gün. Min zuhurihim, onların bellerinden, zürriyetehum, soylarını aldığı gün. Hatalı oradan o dini duygu ve düşüncenin gelişmesiyle ilgili bir kitap var ya, şurada onu versen sen bulabilir misin? Hatalı oradan kalkmış. Orada dini duygu ve düşünce, çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi diye bir kitap var orada. Evet. Adem, Rabbin ya çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi, Diyanet baskısı. Gençler Başkanlığı tarafından basılmış bir kitap. Yanlış yazmış. Bu değil canım. Bu değil. Çocukta dini duygu ve düşüncenin gelişmesi. Fatih sen bakar mısın? Tamam, siz gelin bu tarafa, Fatih bulur onu. Ve iz ehaza rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetehum. Rabbin Adem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini, soylarını aldığı gün. Soy nereden alınır? Bir insanın soyu nereden çıkar? Belden mi çıkar? Senin çocukların belden mi doğdu? Tohum oradan gelir. Yoksa soy ana rahminden gelir. Belden gelen onun tohumudur. O zaman bu tohum ne zaman alınır ilk defa? Dülû çağına erdiğimiz an alınmaya başlanır, değil mi? Yani o tohumun alınmaya başlamasıyla birlikte biz ne yaparız? Dülû çağına ermiş oluruz. Erginlik çağına ermiş oluruz. İşte o gün. Ve eşhedehum ala enfusihim, onları kendilerine karşı şahit tuttuğunda. Elestü bi rabbukum, sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Kalu bela, hepsi de evet Rabbimizsin dediler. Şehitna, biz buna şahit olduk. Bunun manası şu, çocukluktan itibaren, yani şimdi bir yarış düşünün, falanca gün yapılan, mesela şimdi üniversiteler arası bir olimpiyat var. Orada dünya şampiyonları ortaya çıkacak. Ama oraya gelmeden önce onların yıllarca devam eden bir hazırlıkları var, değil mi? İşte burada da Cenab-ı Hak insanları şahit tutmadan yıllarca önce insanlar Allah'ın varlığı ve birliği konusunda bir eğitimden geçiyorlar. Şimdi çocukları düşünün, küçücük çocuklar şey sorarlar. Allah var mı? Büyüklüğü ne kadar? Hep Allah'ın varlığı ile ilgili soru sorarlar. İşte şimdi o arkadaşların aradığı o kitap oradaydı ama birisi almış olabilir. Ben şimdi bir tane kitabın iyi olduğunu söylediğim zaman o kitabın artık burada yaşama şansı kayboluyor. Halbuki böyle bunu asla yapmamak lazım. Çünkü burada her zaman lazım. Adam evine götürdüğü zaman çekilip gidiyor işte. O değil, o değil. Şimdi o kitapta, o kitap Almanya'da yapılmış bir doktora. Bütün çocukların büyük çağına yaklaştığı zaman Allah konusunda kesin kanaate vardıkları yapılan istatistiklerle belirlenmiş. Allah'ı tanımlama konusunda bir takım belki kelime farkları oluyor. Ama aileden dini eğitim görmüş olanla görmemiş olan arasında bir fark yok. Yapılan araştırma öyle. Zaten Almanya'da yapılmış bir doktora. Türkiye'de değil. Türkiye'de de aynı şekilde bir ilkokul öğrenciler arasında bir şey yapılmış, anket yapılmış. Oradaki sorulan sorularla aynı sonuçlara varılmış. Ben ondan küçük bir iki paragraf okuyacaktım. Neyse. İşte Allah-u Teala'nın burada bize haber verdiği o. Büluğa erdiğiniz zaman, yani sırtından soy alındığı zaman, bunun bir başlangıcı var. Bu belden soy alınma işi ne zamana kadar devam ediyor? Ölünceye kadar devam ediyor. Yani insanın vücudu ölünceye kadar o tohumu üretmeye devam ediyor. Sorumluluk nerede başlıyor, nerede bitiyor? Büluğdan ölünceye kadar işte. Ve temel sorumluluk da nedir? Allah'a ortak koşmamaktır. İşte bu konuda eğitimle eğitimsiz ayrımı olmaksızın dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın insan Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaata sahip oluyor. Ve bu hususta Allah'a söz veriyor. Yani kendi içindeki konuşmalarla. Ve bu söz büluğla başlar, hatta büluğdan çok önce başlıyor da, büluğda kesinleşiyor. Kesinleşmesi o andan itibaren artık onun sonuçları ortaya çıkmaya başlıyor. Ölünceye kadar siz kendinizi bir yoklayın, hemen her gün içinizden Allah'ın varlığını ve birliğini tekrarladığınızı görürsünüz. Karşılaştığınız olaylar sebebiyle. Yani kainattaki ayetleri okuyarak Cenab-ı Hakk'a olan inancınızı her gün tekrarlarsınız. Ha, bu inanca uygun yaşamak ya da yaşamamak kişinin elindedir. İşte bu Allah-u Teala'ya verilen kesin bir sözdür. Her insanın verdiği sözdür. Onun için Allah-u Teala diyor ki اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْخِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Eğer bu böyle olmasaydı kıyamet günü derdiniz ki Ya Rabbi bizim bundan haberimiz yoktu. Biz bilmiyorduk, kimse anlatmadı ki. اَوْ تَقُولُوا ya da şöyle derdiniz اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ Daha önce şirk koşanlar babalarımızdı. Kalktık bir müşrik toplumda, Mekke toplumunda ya da diyelim işte Budist bir toplumda yahut bir komünist toplumda nerede artık Kalktık büyüdük. Onlar Allah'a ortak koşuyorlardı. Ve kunna zürriyeten min ba'din. Biz onlardan sonra gelen onların çocuklarıydık. Ne gördüysek onu yaptık. Efe tuhlikuna bima faalel muktilun. Bu hakkı batıl sayanların yaptığından dolayı bizi helak edeceksin diye de söyleyemeyeceksiniz ahirette. İşte bu bir çok kesin bir sözdür. Her insan bunu gayet iyi bilir, kendi içinden bilir. Ondan dolayı her insan Allah'ın varlığı konusunda sayısız delile sahiptir, kendine göre. Bir takım kitaplar yazılır, işte Allah'ın varlığı ile ilgili hudus delili der, bizim şeyler, kelamcılar, imkan delili der, bir takım şeyler yazar. Herkesin kendine göre bir delili vardır. Sizin deliliniz yanınızdakiyle aynı olmayabilir. Çünkü kainattaki tüm ayetleri herkes okuyor. Herkes bir taraftan bunun şuuruna varmış olabilir. Bazılarında çok sayıda delil vardır. İşte burada Allah-u Teala diyor ki وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. Onlar o büyük hins, yani verdikleri sözden cayma konusunda ısrarcı idiler. Hazreti Ömer de caymıştı değil mi? Öyle bilmiyor muyuz? Evet. Ama ne yaptı? Israr etmedi. Tövbe etti, döndü. Ama Ebu Cehil ısrar etti. Ebu Cehil bile bile ısrar etti. Firavun bile bile ısrar etti. Bile bile ısrar etti. Ölümüne ısrar etti. Evet. Sonuna kadar ısrar etti. Zaten ölmeden önce vazgeçecek olsa tamam. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. İşte o büyük hins konusunda, yani o verdikleri sözden cayma hususunda ısrarcıydılar. Ha burada şunu söyleyelim. Yeminden cayana hanis deniyor. Yemin söylediğiniz sözü kuvvetlendirmek için yapılır. Şehit ifadesi de yemin manasındadır. Yani şahitlik, ben şahitlik ediyorum sözü. Yeminden de daha kuvvetli bir şeydir. Çünkü gözümle görür gibi biliyorum ki artık en küçük şüphe söz konusu olmaz orada. İşte şahitlik sözüyle Allah'a söz veren insanlar ondan cayip şirke düşünce, mesela şimdi bizim bazıları hani diyor yetişti Abdülkadir Geylani dedim yetişti. Şimdi ona diyorsunuz ki ya kardeşim o senin asırlar önce ölmüş bir adam, yaşadığını farz etsen bile senin sesini duyar mı diyorsunuz? Ya Allah duyuramaz mı diyor. Yani duymayacağını biliyor. Hemen Allah'ın gücüyle delil getiriyor. Kardeşim o sen Türk, o şahıs işte Arapça, Arap mıdır? Azerbaycan'da doğmuş ama değil mi? Ama Arap biliyoruz. Türkçe de bilmiyor. Nasıl dil? Allah öğretemez mi? Ya kardeşim ömründe bir kere İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'u bilmez. Sen nereden bulacak? Allah bulduramaz mı? Ya Allah o kadar şey yapıyor. Niye yapsın? Allah diyor ki şeyden, benden başkasından yardım istiyorsunuz ya. Benden başka ilah mı var ki gelsin yardım etsin diye her ayette bunu söylüyor Cenab-ı Hak. Şimdi çünkü delilleri yok. Hep Allah'a mal ediyorlar. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Çünkü şeytan hep insanları Allah'la aldatır. Canım Allah'ın şuna da gücü yeter, buna da tamam şüphesiz yeter, tamam doğru. Allah'ın seni fare yapmaya da gücü yeter ama biz sana fare demiyoruz ki. Yani Allah'ın gücü yeter diyerek sana yılan mı diyelim, fare mi diyelim? Olur mu öyle şey? Evet, o konuda ısrarcı iyiler. Şimdi burada insan bir şey seziyor. Bakayım siz de sezdiniz mi? Bak tekrar okuyacağım, dikkatle takip edin. Ve ashabu şimali ma ashabu şimal. defterleri soldan verilenler. Vay haline onların. Fî semûmin ve hamîn. Onlar işte zehirli duman içerisinde, yani zehir solurlar. Ve böyle kaynar sular içerisinde. Ve zillin min yahmûm. Bir gölgelik içerisinde ama kapkara. Şey yani kara dumandan oluşmuş bir gölge. La bâricin ve la kerîm. Soğuk değil, rahatlatıcı değil. İnnehum tânû kable zâlike mutrafîn. Onlar bundan önce şımartılmış kişilerdi. Yani Allah'ın verdiği nimetleri kötüye kullanmış insanlardı. Ve kânû yusirrûne alel hintil azîm. O büyük hins konusunda ısrarcıydılar. Allah'a verdikleri o büyük sözden dönme hususunda ısrarcı idiler. Şimdi buradan aklınıza bir şey geldi mi? O zaman ben bir soru sorayım, bak gelmemiş. Aklıma bir şey gelmiş ama benim aklıma gelen gelmedikten sonra gelmiş sayılmaz. Çünkü hoca benim ya burada. Israr tabii. Şimdi bak, faiz yiyenlerle ilgili olarak Allah-u Teala diyor ki, فَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kim faizciliğe dönerse onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır. Bir adam faiz yedi diye kafir olur mu? Yeter ki onu günah kabul etsin. Günah kabul etmezse kafir olur. Ondan sonra وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا. Bir mümini kasten öldüren kişinin cezası cehennemdir, ebedi orada kalacak. Ondan sonra bir başka ayet-i kerimede işte zina eden, şirk koşan ve adam öldüren, bunlar cehennemde alçaltılmış olarak Furkan suresinde ve yahut fihi muhanan, cehennemde alçaltılmış olarak ebediyen kalırlar deniyor. Ebediyen kalırlar. Hangi günahlar sayıldı burada? Şirk, adam öldürmek, zina, faiz. Tabi diğer günahlar da var, böyle büyük günahlar. Şimdi burada faiz yiyen için o büyük hins ve ısrarcı denebilir mi? Denir mi yani? O Allah'a verdiği o büyük sözden cayma konusunda ısrarcıdır. Denir mi? Yok, günah olduğunu bilerek yapıyor yani, haramdır diyor. Büyük günah işlemiş yani. Yemin yemin var mı? Faiz yemeyeceğim diye Allah'a yeminle söz verme olayı var mı? Yok. Var mı? Zina konusunda var mı? Adam öldürme konusunda var mı? وَكَانُ يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. O hins-i azim konusunda, yani Allah'a verdikleri o büyük sözden cayma konusunda ısrarcıydılar. Hangisi olabilir bu? Şirk olur, başkası olmaz. O zaman burada ne hissedersiniz? Cehennemde kalanlar için ısrarcı ifadesi kullanıldığına göre. Yani şirkin dışındakileri bağışlanma ihtimali oldukça kuvvetli gözüküyor. Oldukça kuvvetli gözüküyor. Kul hakkı olur, başka olur, ne olursa olsun. Şimdi yanlış mı düşünüyorum? Yok. Şimdi haram olduğunu bile bile yaparsa adam büyük günahtır. Ama kafir olmaz. Cezası ebedi cehennemdir. Tamam. Cezası odur ama affedilmeyen bir suç değil o. Efendim? Şimdi faizi hafife alıyorsa, faizsiz olmaz kardeşim, faizsiz ekonomi olmaz diyorsa, o zaman büyük günahın en büyüğünü işlemiş olur. Para kazanmasa en büyüğünü işlemiş olur ama kendisini suçlu, günahkar kabul ediyor. Onu yapıyorsa o zaman büyük günah işlemiş olur ama müşrik olmaz. Yani ebedi cehennemde kalmayı gerektiren bir suç işlemiş olur ama müşrik olmaz. Yine de bir affedilme ümidi vardır. Tamam, ashab-ı şimal durumuna düşer de ashab-ı şimal kitab-ı soldan verilenler, o ısrarcı olanlar diye şey yapılıyor. O hins de yani verdiği sözden cayma konusunda ısrarcı olanlar. Verilen söz de esasen Allah'ın hiç affetmeyeceği suç konusundaki sözdür. Şimdi hocam, az önce bir şey var, akıl altına gelmeden nasıl desen gel. Cenab-ı Allah öyle demiş. Şimdi bazı kimselerin hoşuna gidiyor. Kul hakkıyla gelmesen de neyle gelirsen gel diye adam içki içecek, başka şeyler yapacak. Kendini kurtarmak için. Cenab-ı Hakk'ın söylediği şirk günahıyla gelmek. Onu kesin affetmek. En kolay da şirk günahı işleniyor nedense. Çok kolay. Evet. Şimdi birileri şey yapıyor. Yani hanili kart yakınımdır diye Allah'a bir kart yazacağını söz veriyor, öbürü de inanıyor. Tamam. Haşa. Bizde öyle de yakın kelimesi yanlıştır ama bu şeydir, Galata meşhur olmuştur yani. Yakınımdır demek lazım ama Türkçeyi, Arapçayı iyi bilmedikleri için yakınımdır diye yazarlar. Şimdi sen bu biraz sanıgar garip gelebilir ya. Hamili kat yakınımdır derler. Yani o kelime manasına değil, yakınımdır manasına. Karibi. Karibi. O yakın başka, yakın başka. Yakın demek kişi kesin böyle içten kesin bir kanaate varması demektir. Yakın dediğimiz zaman o akrabalık, gariplik. Yani kişiye yakınlığı olan anlaşılır. Yakın başka, yakın başkadır. Yakın kesin kanaat edinme manasındadır. Kesin bilgi manasına gelir. Ama bu halk arasında artık yayılmış, Galata meşhur olmuş, insanlar kullanıyor. Ve kânû yekûlûn. Bakın bu da zaten müşrik olduklarını bir şekilde de ispatlıyor. Şöyle derlerdi. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen e innâ lemeb'ûsûn. Yani şimdi biz öleceğiz, toprak olacağız, kemik parçaları haline geleceğiz. Yani gerçekten dirilecek miyiz? Sen buna inanıyor musun? Senin aklına bilmem ne yapayım falan. Aklına şaşırayım. İşte bu bir şirk değil mi? Bak, inançsızlık bu. Eve âbâunel evvelûn. Daha önce ölmüş babalarımız da ha? Onlar da mı dirilecek? Hah, der ve başları bilmez. Kul, sen şöyle söyle. İnnel evveline vel ahirin. Öncekiler ve sonrakiler. Lemecmû'ûne ilâ mîkâti yevmin ma'lûm. O malum günlerin, o malum günün söz verilen vakti için bir araya geleceklerdir. Bir toplanma zamanı var ya. Herkes o zaman bir araya gelecektir. Sümme innekum. Sonra siz. Eyyühat dallûnel mukezzibûn. Ey yoldan çıkmış yalancılar. Yalana sarılanlar. Ey yoldan çıkmış yalancılar. Mesela işte az önce Allah'a kesin verdikleri sözden cayınca çok doğru bildikleri bir şeyden vazgeçmiş oluyorlar. Değil mi? Onun için hiçbiri ısrarcı olmaz. Mesela bir müşrikin üzerine gittiğin zaman yok canım ben müşrik değilim ki der. Kur'an'da da var. Vallahi Rabbine makunna müşrikin derler. Rabbimiz Allah'a yemin olsun biz müşrik değiliz derler. Şeyler de öyle yapıyor. Hristiyanlar da öyle yapıyor. İşte çok kutsal üçlü birlik diyerek müşrik olmadıklarını söylemeye çalışıyorlar. Ondan sonra işte Allah'ın gücü, kudreti şöyledir, böyledir, Allah izin vermezse zaten bunlar olmaz derler. Tamam doğru. Doğru da Allah'ın bu konuda izin ve yetki verdiğine dair elinde bir belge var mı? Onu söyle bakayım. Onu veremez mi derler. Başka yapacaklar bir şey yok. Thumma innakum eyyuha dallun el mukezzibun. Sonra siz ey yoldan çıkan yalancılar. Laakilun min şecerin min zakkum. Siz o zakkum ağacından yiyeceksiniz. Biz zakkum ağacı Türkiye'de bir zakkum diye bir çiçek var değil mi? Şeyde de Yemen tarafında da öyle bir ağaç varmış. Çölde, çölün bazı bölgelerinde bitiyormuş. Şöyle küçük yapraklı bir ağaç. Çok pis kokuluymuş orada biten. Ve mesela birisinin böyle bir yerine sürünse öldürücü etkisi oluyormuş. Zehir etkisi oluyormuş. Arapların bildiği zakkum o. Türkiye'deki zakkumda da zehirli galiba değil mi? Hayvanlar yemiyor demek. Şimdi bu cehennemdeki zakkum tabii bu zakkumla aynı olması gerekmiyor. Sadece bir malumat açısından da şey yapıyor. Yani insanlar başlarına geleceği anlamaları açısından önemli olabilir. Orada taamul efim değil mi? Günahkarların yiyeceği ne? Kelmuhni yagli fil butun. Erimiş maden gibi. İnsanın midesinde kaynar. Sanki erimiş maden kaynıyor gibi Allah göstermesin. Yiyorsunuz ama öyle işte. فَمَالِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ İşte bu zakkumdan insanın midesine vardığı zaman erimiş maden gibi böyle kaynayacak olan o zakkumdan midenizi dolduracaksınız çünkü yiyecek başka bir şey yok. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَم۪ينَ Üzerine de o kaynar sudan içeceksiniz. Zaten her taraftan işte zehirli hava soluyorsunuz. Dumanların altında gölgeleniyorsunuz. Ondan sonra işte bunu yiyorsunuz. Üzerine de kaynar su. Hiç böyle bir rahatlık diye bir şey yok. Ama o suyu nasıl içeceksiniz diyor. فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْح۪ينَ Böyle iyice susamış develerin suya yapışıp içmeleri gibi içeceksiniz. Yani artık bu kaynamış maynamış bakmıyorsunuz. O kadar içiniz yanmış ki aman bir şey gitsin de nasıl giderse gitsin. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Bu onların hesap günü konaklanmaları şeklidir. Yani bu şekilde ağırlanacaklardır. Onların ağırlanmaları böyle. Evet. Onların ziyafeti bu işte. Nahnu halaknakum. Sizi biz yarattık. Felevla tusaddikun. Hadi bunu da kabul etmeyin bakalım. Hangi kafire sorarsan sor, seni kim yarattı? Allah yarattı der. Hani bazıları bu ateisttir, onu da söylemez, ben şöyle oldum, böyle oldum der ama kendi kendine onu Allah'ın yarattığını çok iyi bilir o. Başkasını kandırır ama kendini kandıramaz. Onun dua dediği Allah. Seni kandırır ama kendini kandırmadı. Kendisi dua derken neyi kastettiğini çok iyi bilir. Siz onları çok dikkatle takip edin. Başları sıkıştığı zaman esas. Esas o zaman ortaya çıkar. اَفَرَئِيْتُمْ مَا تُمْنُونَ O meni olarak attığınız şeyi gördünüz mü? Yani insan tohumu olan o meniyi gördünüz mü? اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ Onu siz mi yaratıyorsunuz? Onu yaratan siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Yoksa yaratan biz miyiz? Tabii hiç kimse demeyecek ben yarattım. Yani vücudu kim yaratmışsa o kanunları oraya kim koymuştu o? İnsanın kendisini yapması mümkün değil ki. Herkes görüyor işte. Çocuğu olmayanlar yıllarca tedavi görüyor, gene başaramıyor. نَحْنُ قَدَّرْنَا دَيْنَكُمُ الْمَوْتِ Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Yani ölümlüsünüz, öleceksiniz. Bunun ölçüsünü, zamanını, her şeyini biz belirlemişizdir. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Bizi kimse geçemez. Yani koyduğumuz kuralları kimse değiştiremez. Hadi gücünüz yetiyorsa ölmeyin bakalım. عَلَىٰ اَنْ نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعْلَمُونَ Sizin denklerinizi değiştirelim diye. Şimdi biz burada yaşıyoruz. Daha önce burada yaşayanlar vardı. Bir müddet sonra biz gideceğiz, yerimize başkaları gelecek. Sonra da وَنُنْشِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعْلَمُونَ Sizi bilmediğiniz yere yeniden oluşturalım diye bilmediğimiz yer ahiret. Yani görmediğimiz. Orada bizi yeniden Cenab-ı Hak yaratacak. Sizi yeniden yaratmak için ölümü takdir ettik. Hem de sizin yerinize başkaları gelsin diye. Çünkü bir halifelik sistemi var. Öndekiler gider, arkadakiler onların yerine gelir, oturur. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْعُولَى İlk oluşumu çok iyi biliyorsunuz. Yani insan çocukların nasıl doğduğunu, nasıl büyüdüğünü falan hep gözünüzün önünde görüyorsunuz onu. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Keşke bunu düşünseydiniz de kafanıza yerleştirseydiniz. اَفَرَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ Şu ekip diktiğiniz şeyleri gördünüz mü hiç? Onlara, ona dikkat ettiniz mi? Yani tarımını yaptığınız, ürettiğiniz şeylere baktınız mı? اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ Onları o topraktan bitirip büyüten siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Yoksa onları bitiren biz misiniz? Kim o ekini topraktan çıkarıyor, geliştiriyor, büyütüyor? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا İsteseydik, biz onu şey yapardık, çerçöp haline getirirdik. Yani o ekinler öyle büyümezdi, kururdu, hiç de bir işinize yaramazdı. فَضَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Siz de başlardınız ondan dolayı şaşkınlığa ya da orada ne bulduysanız onu yemeye başlardınız. Şaşkınlaş... Ne demiş orada? Kendimin alet ağabeyi. Evet. Yani... Herhalde bir şaşkınlık olmalı. Tamam, yani bir şaşkınlık içerisinde olurdunuz. İnne lemuğramun. zarara uğratıldık, mahvolduk derdiniz. Ben nahnu mahrumun. Hayır, hayır. Mahrum bırakıldık. Her şeyimiz gitti. Hiçbir şey kalmadı derdiniz. Eferaytumul ma ellezî teşrabûn. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Ben bir bardak içeyim. Çünkü siz çay içtiniz, ben içemedim. Eferaytumul ma ellezî teşrabûn. İçmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ. O parlayan bulutlardan siz mi indirdiniz? اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Yoksa indiren biz miyiz? Hani şeyde yağmur yüklü bulutlar bir renk olur. Ne renk olur? Kızarır. Yani güneş vurduğu zaman orada bir kızarıklık ortaya çıkar. İşte onlar oradan siz mi indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا. İsteseydik o suyu tuzlu hale getirirdik. فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. Şükretmeniz, teşekkür etmeniz gerekmez mi? Tuzlu olarak yiyse zaten hiçbir işinize yaramaz. Ne içebilirdiniz, ne tarlanızı sulayabilirdiniz, hiçbir şey yapamazdınız. Şimdi mesela dünyada bizim en çok ihtiyacımız olan şey hava, su gibi şeyler, değil mi? Dikkat ederseniz hava bedava. Su da en ucuz olandır. Ekmek de öyledir. Güneş de bedava. Şimdi suyu biz üretmek zorunda olsaydık ne olurdu? Koskoca laboratuvarla bir bardak su üretmek için ne kadar uğraşıyoruz? Herkes, o suyu üretmek için çalışanlar bile susuzluktan ölürler. اَفَرَيْتُمُ النَّارَ اللَّتِ تُورُونَ. Peki, o aydınlandığınız ateşi gördünüz mü? Ya da tutuşturduğunuz da olur. Tutuşturduğunuz ateşi gördünüz mü? Yaktığınız ateşi gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا. Onun ağacını siz mi oluşturdunuz, siz mi yarattınız? اَمْ نَحْنُ الْمُنْشُعُونَ. Yoksa yaratan bizler miyiz? نَحْنُ جَعَلْنَاهَ تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْبِينَ. Biz bu ağaçları bir öğüt alınsın diye oluşturmuşuzdur. Yani bakın, ibret alın. Bir de çöllerde yolculuk edenler ondan yararlansın diye. Yani işte gidersiniz, gölgesinde oturursunuz, başka istifadeleriniz olur. Atınızı bağlarsınız, devenizi bağlarsınız. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. O büyük Rabbinin adını tesbih et. Rabbinin büyük ismi sebebiyle, isminin büyük olması sebebiyle Allah'a boyun eğ. Yani Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yetiyor. Adı büyük. İsim vasıftan haber verir. Yani özellikleri bildirir. Cenab-ı Hakk'ın isimleri işte 99 ismi olduğu şeklinde hadis-i şerif var, belki daha fazla. Yani Allah-u Teala'yı bizim tanımamız açısından bunların her birisi önemli. O isimleri düşündüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük, ne kadar güçlü, her konuda ne kadar kudret ve kuvvet sahibi olduğunu anlıyor. O zaman da ona boyun eğmemiz gerektiğini içten kabul etmiş oluyoruz. Yani şuurlu bir şekilde Cenab-ı Hakk'a boyun eğin. Bazıları şöyle yapar, canım işte herkes namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Ne bileyim işte. Abdest al dediler, aldık, namaz kıl dediler, kıldık, oruç tutacaksın dediler, tuttuk. Tutma deseler, tutmayız. Bu Müslümanlık değil. Şöyle olmalıyız. Dünyada tek başıma kalsam da ben bu dini yaşayacağım. Biz bu toplumun terdiyiz. Herkes nasıl biz de öyle demeyiz. Herkes ne olursa olsun ben doğru olmak zorundayım. Onun için efendim işte biz bir cemaatiz. Cemaatimizde işte liderimiz var, hocamız var, bilmem ne, biz onun peşinden gidiyoruz falan filan. Peki o hoca yanlış yolda gidiyorsa ne yapacaksınız? Gitsin, ben onunla beraber cehenneme gitmeye razıyım. Peki hadi güle güle. Git güle güle hadi. Tamam, elbette insanlar bir cemaat oluştururlar. Tabii ki bir hocanız ya da birkaç tane hocanız olabilir. Ama ne olursa olsun o hocanızın her zaman yoldan çıkabileceğini düşünmeniz lazım. Şunu diyeceksiniz, herkes yoldan çıkabilir ama ben asla. Bu dünyada tek başıma da kalsam bu dini sonuna kadar yaşayacağım. Ben öyle bir cemaatin bir üyesiyim. Cemaat ne yaparsa ben de onu yaparım demem. Doğru yaparsa ben de yaparım. Yanlış yaparsa uyarırım. Devam ederse size güle güle derim. Buraya kalırım. Onun için böyle imanlı Müslüman son derece güçlü olur. Hiç kimse onun bileğini bükemez. Çünkü yalnız Allah'a güvenir. Yalnız Allah'a dayanır. Yalnız Allah'ın kitabını uygulamaya çalışır. فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ Resul şeyleri yazdığım ayetleri. Yıldızların yerine yemin ederim. Allah-u Teala yıldızların bulunduğu yere yemin ediyor. Yıldızların bulunduğu yer neresiydi? Birinci kat sema değil mi? Mülk suresinde Allah-u Teala diyor ki وَلَقَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا En yakın göğü yıldızlarla süsledik. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ Şeytanlar için de o yıldızları birer, onları kovucu hale getirdik. Yani çünkü yaklaşanlara bir meteor şey yapıyor. وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Şeytanlara alevli bir azap hazırladık. Yani o meteorlar çarpıyor. O zaman en yakın gök yıldızlara donatılmış. Yedi kat gök var, en yakın gök yıldızlara donatılmış. Astronomide yıldızlarla uğraşıyor değil mi? Gök cisim dediğimiz şey yıldızlar. Onlarla uğraşıyor. Cin suresinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şöyle. Şeyden haber veriyor. Yani cinleri konuşturuyor biliyorsunuz o surede. Diyorlar ki وَاَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوًا Göğe gittik, göğe dokunduk. Baktık ki çok güçlü bekçiler var orada. Ve meteorlar var. Bizi oraya yaklaştırmıyor. وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْءِ Biz o birinci kat semaya çıkar, dinlemek için hazırlanmış yerlerde otururdu. Yani kuliste otururdu. هَمَنْ يَسْتَمِيَ الْعَانِ Şimdi kim bir şey dinlemek istese, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا Kendini bekleyen bir meteoru buluyor, geliyor o şey yap. Onu vurup oradan uzaklaştırıyor. Ve enna la edri eşerrul uride bimen fil ardi emara dediğim Rabbim reşede. Yani o birinci kat semada melekler görevli, işte biraz sonra okuyacağız Mele-i Âlâ. İnsanlarla ilgili yapılacak, işte Cenab-ı Hak meleklere görevler vermiş, orada onlar kendi aralarında konuşuyor. Şeytanlar da burada duyuyor, dünyada ilişkili oldukları kainlere gelip haber veriyorlar. Ama diyorlar ki, biz bilmezdik ki orada konuşulanlarla Allah-u Teala insanların lehine mi, aleyhine mi bir karar aldı? Mesela yağmur yağacak. Yağmur iyi mi, kötü mü biz bilemeyiz. Ya da işte şurada bir deprem olacak, iyi mi, kötü mü bilemeyiz. Çünkü onların şartları başka, bizim şartlarımız başka. Dolayısıyla şey, yani o cinler ya da şeytanlar, cinler diyelim, cinlerin kafir olanlarıyla insanların kafir olanlarına şeytan deniyor. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Semiyel cinneti ben nasıl diyor şeytanlarla ilgili olarak. Ama cinler diyor ki, yani biz onu dinlediğimiz zaman da insanların faydasına mı, zararına mı bilmezdik ki o duyduklarımızı. Şimdi şey, Saffat suresinin şey. Saffat. Şimdi Saffat suresini siz açın lütfen, 37. sure. Oradan birlikte takip edelim. Ha, o kısmı da söylememiz lazım değil mi? Tabi bu olay peygamberimizin peygamberliğinden önce çıkıp dinliyorlarmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğiyle birlikte bu kapılar kapanmış. Tabi bunu eksik bıraktık. Ahmet hatırladı, sağ ol. 37. sureyi açıyoruz. Bunun 6. ayetinden itibaren okuyoruz. İnna ziyyenne sema'ed dunya bi zinetinil kevâkib. Biraz önce masabih kelimesi geçti. Misbah kelimesi kandil manasındadır esasen. Hani böyle bir elinizi alır dolaşırsınız ya. Gökyüzündeki yıldızlar da kandil gibi gözükür uzaktan. Onun için onlara da misbah demiş Araplar. Şimdi burada da Kevkep diyor. Bu da yıldız manasına geliyor. Yakın, 6. ayet. Evet. Yakın göğü, yani en yakın göğü süsle, yıldızlarla süsledik. Ve hifdan min kulli şeytanin marid. Ve isyankar, itaat, emirden çıkan İnatçı her şeytandan da koruduk. Az önce de okuduk ya, cinler çıkarıyor, şey yapamıyoruz, gidemiyoruz, gelemiyoruz diyorlar. La yessemme'une ilel mele'il a'la. Mele'i a'la'ya kulak kabartamazlar. Yani orada olanı dinleyemezler. O zaman bu yıldızların bulunduğu yerin bir başka ismi ne oluyor? Mele'i a'la. Mele ne demektir biliyor musunuz? Mesela bir ülkenin mele'i, mele takımı üst yöneticileridir. Üst yöneticileridir. Mele-i Âlâ da işte kainatın yönetiminde Cenab-ı Hak tarafından görevlendirilmiş melekler oluyor. Onların bulundukları yer. Onun için işte birinci kat semanın önemi ortaya çıkıyor değil mi? Şeytanlar da Allah'ı oraya yaklaştırmıyor. Ve yugdefûne min kulli cânib. Her taraftan taşlanırlar. Neyle taşlanıyorlar? Meteorlarla. Yani uzaklaştırıyorlar. Duhuran ve lehum azabun vasib. Böyle oradan kovulurlar. İte kaka kovulurlar. Ve onlar için sürekli bir azap vardır. Evet, şimdi bu kadar okuduğumuz ayetler birinci kat semanın önemi konusunda herhalde epeyce şey yaptı. Bir de ne? 10. ayeti mi? Peki, illa men hatifel hatfete, hani böyle bir kulak hırsızlığı yapan olursa, orada sesleri duyuyor ya oraya çıktığı zaman demek ki, fe etba'uhu şihabun fâhib. Onun arkasından da bir şihab gider ve onu deler geçir. Cezalandırılmış oluyor. Yani şey, meteor. Meteor. Meteorun şeyi esas bizim dilimizdeki adı şihaptır da artık şimdi batı kelimeleri yerleşti, kendi kelimelerimizi artık kullanamıyoruz maalesef. İşte yıldız atması olayı şihap. Şimdi bir de kaçın sureydi? Evet, 41. sureyi açalım. Oradan da 9. ayet okuyacağız. Ya onu okumayalım size. Orada çok uzun izahlar gerekecek. Onu değil de 12. ayeti okuyalım. Orayı okursak konu tamamen değişecek. 12. ayet okuyalım. فَقَضَاهُنَّ سَوْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ Allah o göklere yöneldi, gökleri 2 günde 7 gök olarak oluşturdu. 2 günde. وَاَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا Her göğe de kendi emrini vahyetti. Yani neler yapması gerektiğini, görevlerini, görev taksimatını yaptı. Şimdi bu 7 gök. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Bu 7 gökten en yakın olanı süsledik. 1. katı. بِمَصَابِيحَ yıldızlarla. وَحِفْظًا ve korumak için. Şimdi burada sadece korumak için deniyor. Belki 1. gök insanları da koruyor olabilir. Çünkü o Cenab-ı Hak gökleri ve yeri bizim emrimize yarattığını da bildiriyor ayetlerde. ذَٰلِكَ تَقْدِيرُنَ عَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Her şeyi bilen ve güçlü olan Allah-u Teala'nın takdiri, biçimlemesi, belirlemesidir. Şimdi bütün bunları şey yaptıktan sonra tekrar Vakıa suremize dönüyoruz. Şimdi burada bu Suat yani kimde? Okur musunuz oradan yazmış? Vakıa'n-Nucum 75. ayet. Şimdi orada şöyle bir mana vermiş. Vakıa'n Kur'an'a yemin ederim demiş. Şimdi Nucum, Necim parça parça manasına da geliyor. Mevaki'a nasıl vakit vakit manası var? İnen Allah'a vermiş. Vakıa'da. Vakit vakit nereden çıkmış? Yani necim necim, necim peki necimden çıkarmış. Necimden vakit vakit vakanın indi anlamı varmış. Ama mevaki'un nucum pek isim makam. Mevka. Yer yani. Fikri Yavuz peyder peyine Kur'an'a yemin ederim diyor. Şimdi yıldızların mevkii doğru. Şimdi ayetler arası ilişkileri kopardığınız zaman ne mana vereceğinizi şaşırıyorsunuz. Bakın ondan dolayı bu ayete gelmeden önce size 1. kat sema ile ilgili ayetleri okuduk. Çünkü yıldızların bulunduğu yer neresiydi? 1. kat semaydı. Ve onun önemini gösteren ayetleri okuduk hep beraber. Orayı onların hepsini okuyunca fela uksimu ben yemin ederim mevaki mevki kelimesi vardır Fırsat'ta. Ne anlamlıdır? Yer, mekan, konum. Mevaki'un nucum yıldızların mevkilerine, bulundukları yerlere. Yemin ederim. Yıldızların bulundukları yerlereydi. 1. kat semaydı. 1. kat semaya yemin ederim. Öyle olmayınca burada vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim dediğin zaman bir uyumsuzluk oluyor. Şimdi bak göreceksiniz, gelecek ileride gelecek olan ayetlerle bir uyumsuzluk oluşuyor. Kur'an için vaka kelimesi kullanmaz. Mevki kelimesi zaten isim mekandır. İsmi zaman ama mastar manasına da olabilir. Yani mastar mimi de olabilir mevki anlamında. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ Bu bir yemindir. لَوْ تَعْلَمُونَ Bilirseniz. Hocam burada kara deliklere yemin ettim diyor. Yani kara deliklere kalktım diyor. Kim diyor onu? Şimdi tabii ayetler arası ilişki kurmayınca atış serbest. Şimdi öbür ayetleri okuduğunuz için sizin zihninizde herhalde bir şey oluştu değil mi? Yani bana karşı evet demiyorsun. Bir aydınlanma oluştu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in özelliği kendi kendini açıklamasıdır. Tefsir okuyun. Tefsircilerin tamamı nedir Ahmet doktora yapıyor tefsir konusunda? Kur'an en iyi açıklayan nedir derler? Kur'an'ın kendisidir derler. Peki açıklarlar mı? Kur'an'ı Kur'an'la açıklarlar mı? Pek gözükmüyor. Pek gözükmüyor. Şimdi bu söylenir ama lafta kalır. Kur'an en iyi Kur'an açıklar derler. Niye bunu demek zorundalar? Çünkü Allah ayetlerde diyor ki ben açıklıyorum işte onu açıklama bana düşer. Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habir. Ayetleri kısa özlü cümleler halinde ortaya konan, sonra her şeyden haberdar olan, doğru karar veren Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır diyor. Bunu gördüğü zaman en iyi Kur'an açıklar diyor, orada bırakıyor. Mesela birçok kimseye Kur'an okursunuz, kurban olayım Kur'an'a der, orada kalır. Ona kurban olur, gelir bu tarafa, asıl kurban olduğu yere gelir. Orada lafla kurban olur, burada fiilen kurban olduğu yere gelir. Onun için maalesef bunu yapmıyorlar, yapmadıkları için de anlam kayması oluyor ve insanlar bir şey de anlamıyor. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Bu bir kasemdir, bilseniz büyük bir kasem. Bilemezsiniz demiyor. Araştırırsanız bilirsiniz, araştırdık, şimdi biz öğrendik. Büyük bir kasem, çünkü Mele-i Âlâ var orada. Yani tüm kainatın yönetimiyle alakalı kararların aldığı yer. Peki, اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Bu, ikramı bol bir Kur'an'dır. Çok bereketli bir Kur'an'dır. Bir okuyuştur. Ya da bir araya toplanmış bir kitaptır. Bu Kur'an-ı Kerim nerededir? Fî kitâbin meknûn. Saklı kitaptadır. Saklı kitaptadır. Şimdi elimizdeki bu Kur'an-ı Kerim saklı mı? Bu saklı değil. Peki neden Allah-u Teala mevâkıun nüzûm dedi, yıldızların bulunduğu yer? Kitab-ı meknun kelimesinin bir başka adı nedir? Levh-i mahfuz, saklı levha. Saklı kitap, saklı levha. İşte o neredeymiş o zaman? Birinci kat gökteymiş demek. La yemessuhu ona dokunamaz. İllel mutahharun, ancak tertemiz olanlar. Bir şey mi söyleyeceğim? Şimdi ona dokunamaz. Az önce okuduğumuz ayetlerde ne dedi Allah-u Teala? Ve hafiznâhe min kulli şeytanin mârit. İtaatten çıkmış her türlü şeytandan da koruduk o birinci kat göğü. O göğe zaten yaklaşamıyorlar. Oradaki saklı kitaba yaklaşma imkanları var mı şeytanların? Ama şimdi bu Kur'an-ı Kerim eğer buysa buna yaklaşırlar. Pekala. Hatta okuduğunuz zaman gelir şeytan araya girer. Namazda bile gelir girer. Ama hocam bu ayette bütün şeyler bir ulemaya var. Kur'an'a abdestsiz dokunamayacak tek kez olarak bunu gösteriyorlar. Bu ayetlerin gösteriyorlar. Hocam onlar gösterir de sen de inanma ya. Ne yapalım? Başını okuyoruz. La yemessuhu illel mutahharun, onlar temiz olanlardan başkası dokunmaz. Dokunmasın değil, dikkat edin. Dokunamaz diyebiliriz. Dokunmaz da diyebiliriz ama dokunmasın değil. Sadece temiz olanlar dokunur. Şimdi tertemiz olanlar dokunur. Bunlar işte melekler. Yani orada bulunan Mele-i Âlâ'da bulunan melekler, diğer melekler de. Bunlar dokunabilirler. Ama oraya zaten yaklaşamayan şeytanlar dokunamaz. Onun inişinde de biliyorsunuz şeytanlar yaklaşamıyordu. Melekler bir tedbir alıyorlardı, çevreyi sarıyorlardı. Ha, tenzilun min rabbil alem. Peki şimdi orada, oradaki Kur'an. Ben ne yapayım, oradaki Kur'an'ı? Yerin dibindeki, yerin dibine büyük bir hazine var. Çıkmadıktan sonra ben ne yapayım? Tenzilun min rabbil alemin. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Nereden indirilmiş? Birinci kat semadan indirilmiştir. İndirilmiş. İşte o dokunulamayan kitap o. İndirildikten sonrası değil. Efe bihâzel hadîsi entüm mudhinun. Yani şimdi siz bu sözde mi birbirinize karşı yazılık yapıyorsunuz? Ya da hafife alıyorsunuz? Yani şimdi dillerine doluyorlar. Ha, Muhammed şöyle demiş. Ya bu da böyle demiş. Sanki birbirlerine saygı gösteriyormuş gibi davranarak aslında alaya alıyorlar Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri. Yok, gene orada duruyor ama oradan buraya indiği zaman oradaki kaybolmaz. Şimdi senlerinde de bir Kur'an-ı Kerim var, bende de var. Senlerinde olunca bende olmuyor diye bir olay yok. Tabii ki bu Kur'an-ı Kerim buraya inince artık Levh-i Mahfuz'daki olan bu kısmını biz bilmiş oluyoruz. Ama dokunulmayan kitap bu değil. Dokunulmayan kitap Levh-i Mahfuz'da. Yani sadece yakın meleklerin dokunabildiği o. Bu değil. Buna herkes dokunabiliyor. Tamam mı? Ondan inmiş olan Kur'an. Yani bunun mesela kağıdı Kur'an değil. Şuradaki harfler de değil. Harflerin taşıdığı mana. O harfler bir şey işte şu. Şimdi şu bardağa su der misiniz? İçine su koyduğum zaman su olur, değil mi? Ama bardak yine bardak. İşte bu kelimeler de bardak gibidir. Manalarını taşırlar içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani asıl Kur'an o manadır. Asıl Kur'an o mana. Ama o manayı bize taşıyan kablar bu harflerdir. Bardaklar, tabaklar, çanaklar, bu harfler. Yani 29 harfi tekrar okuduğunda bir işe yaramıyor. Ama yan yana koyduğun zaman Ahmet oluyor, Mehmet oluyor gibi, değil mi? Aynen onun gibi. Yani o harfler, işte Ahmet kelimesini şey yapıyorsunuz, mesela İbrahim diye bir kelime, İ-B-R-A-H-İ-M. Bunu bir araya getiriyorsunuz, o anda bir şey ifade etmiyor. Ama bir de İbrahim dediğimiz zaman, o sizin bu isimle adlandığınızı bildik mi, o zaman o kelimeler bizim için bir anlam ifade ediyor. Yani çünkü o zaman size ait bir manayı bize taşıyor. Yani kelimeler su bardağı gibidir. İşte su bardağının içine su koymazsan şey olmaz. Su da koyabilirsin, şarap da koyabilirsin, zehir de koyabilirsin. Ama o bir kaptır. Kelimelerde anlamları taşıyan kablardır. Asıl Kur'an o içerisine konandır. Tabii ki bu kelimelerin bir farkı var ki o şey gibi bardağın içerisindeki su gibi boşalttığın zaman bardak boşalıyor ama kelimeler boşalmıyor. Kelimeler o manayı kendi içinde özümsemiş. Onu ondan soyutlayamıyorsun. Öylece geliyor sana. Tabi o indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in tüm manasını biz önümüzde taşıyoruz şu an. Önemli olan mana olduğuna göre oradaki saklı olan Kur'an'ın önemi nereden geliyor? Hayır, şimdi saklı olan şu anda yanımızda olan değil, saklı olan birinci kat semada olandır. Onu söylemeye çalışıyoruz. Saklı olan bu değil. Hocam onun önemi de taşıdığı manadan ileri gelmez mi? O da elimizde o zaman mı? Ama şimdi o levh-i mahfuzlar sadece Kur'an-ı Kerim yok ki, başka şeyler de var. Ondan Kur'an-ı Kerim o kitabın içinde, levh-i mahfuzda bunların içinde. Ama orada başka şeyler de var. O bize inmiş. Bize inmiş. Orada başka şeyler de var. E bize inmiş tabii ki, hani orada değersizlenmiyor ki Kur'an-ı Kerim, değer hiçbir zaman düşmez. Buraya yanımıza inmiş olmakla değerine düşme olmaz. Ama yani birinci kat semanın ne kadar önemli olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. İnişini bildiriyor. İnerken de biliyorsunuz şeyde önden peygamberimize vahiy inerken etrafını melekler sarıyorlardı ki şeytanlar gelip araya bir laf sokuşturmasın. Dolayısıyla peygamberimize gelinceye kadar güvenli bir şekilde gelmiş Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizden bize kadar da güvenli bir şekilde intikal etmiş. Araya herhangi bir yabancı söz sokulmamış. Hocam şimdi bir yanlış yapılmış. Yani kitabın harfleri veya kağıdı manasından daha fazla önem taşımış şimdiye kadar. Yani öyle görülmüş. Bu büyük bir yanlış. Şimdi aynı yanlış burada da yok mu orada mı? Nasıl mesela? Önemli olan manasıysa. Evet. Önemli olan manasıysa devam ettir cümleyi. Şimdi hocam, yapılan yanlış şu. Yani içindeki kelimeler ve kağıt parçasına, yani kağıda bir önem verilmiş. Zaten esas olan... Olan... Okunmamış, anlaşılmamış. Doğru. Hatalar yapılmış. Yani şimdi önemli olan manasıysa, manası bizim elimizdeyse, oradaki ya oradaki tabii ki önemli. Yani oradaki neden sorduğunu ben anlayamadım. Yani levh-i mahfuzdaki Kur'an-ı Kerim sen şu anda elinde. Yani orayla ilgili niye soruyorsun? Onu anlayamadım. Oradaki Kur'an-ı Kerim tamamı. Tamamı elimizde. Tamam da yani oradaki Kur'an-ı Kerim orada gene orada. Tabii ki kutsal. Cenab-ı Hakk'ın sözü çünkü o bakımdan. Ha, kağıdı kutsallaştırma yanlış tabii. Esas olan manayı kutsallaştırma. Kardeşim, kağıdın güzelliği meselesi değil. Esas olan anlamı kavramaktır. Evet, buyurun. Yanlışı devam ettirenlerin insanlara bir koz olmuyor mu? Ney? Ya levh-i mahfuzdaki Kur'an'la senin ne alakan var, onu anlayamadım. Yani onu niye soruyorsun? Sana Kur'an-ı Kerim lazımsa işte eline geldi. Bunun aslı oradaydı. Gene aslı orada duruyor. Şimdi seninle ne inmiş? Şu anda seninle de bu Kur'an-ı Kerim var. Levh-i mahfuzda olandan sorumluluğun yok ki. Onu niye soruyorsun? Onu anlayamadım. Ben. Yani sorunu anlayamadım ben. Nerede? Sorunu kavrayamadım. Ya oraya dokunamayız tabii. Buna dokunuyoruz. Buna dokunuyoruz. Neyse, iş iyice karıştı, devam ediyorum. He? Aslı, bu da aslı, o da aslı, oradan inmiş. Şimdi bu kelam öyle bir şey ki, bakın hepimizin elinde birer Kur'an-ı Kerim var, hepsi de aslı. Oradakine dokunulmuyor, buradakine dokunuyor. Çünkü orada Cenab-ı Hak o gökleri korumuş. Yaklaştırmıyor. Dünyada kainatta olan durumlar yani derdi zendir, burada olan yaşananlar burada garat alınıyor. Burada garat alınıyor. İlahi temada. Şeytanlar dinleyemiyor. Cinler dinleyemiyor. Burada bir ayettir. Yani anlatıyor ki içinde bir sürü ayetler. Öyle bir düşünebilir mi? Bundan bir alakası yok. Yani o birinci kat semada alınan kararlar başka bir olay. Bu karar ile ilgili değil. Bu orada levh-i mahfuzda, birinci kat semada levh-i mahfuz denen yerde saklı. Buna sadece dokunur dokunmaz meselesi var. İçeriğine karışamaz meleklerde. Bu tamamen Cenab-ı Hak tarafından Peygamber Efendimiz indirilmiş, bak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir ve bize kadar da gelmiştir. Dolayısıyla esas şey bu manadır. Bu kelimeler de o manayı taşıdığı için önemlidir. O manayı taşıdığı için önemlidir. E bu kağıt da o Kur'an'ı bize taşıdığı için değerlidir. E şimdi Cemal diyor ki güzel bir kağıda yazmayalım. Tabii ki yazacaksın. Tabii ki yazacaksın. Yani şimdi esasen bizim Kur'an dediğimiz zaman bizim için esas olan zaten Kur'an kelimesinin anlamı da bir şeyi bir yerde toplamak. Tilavet kelimesinin anlamı bir şeye uymak. Yani Kur'an-ı Kerim anlamı zihnimizde toplamak içindir ve ona uymak içindir. Yoksa anlamadan okuduğunuz zaman asıl maksadı yakalamış olmazsınız. Hocam sonra dünyada birçok dile çevrilmiş. Bir öbür tarafta Budist okuyor. Esas olan anlamdır. Yalnız o çevirme konusu Allah kelamı olduğu için tam olarak çevirmek çok zor bir şeydir. Yapabildiğiniz kadarını yaparsınız. Evet. Mesela bakın biz burada meal okuyoruz. Herkesin elinde birer tane meal var. Hepsi birbirinden farklı. Evet, şimdi devam ediyorum. Ünal Bey'in sorusunu anlayamadım da soru anlarsam haftaya tekrar konuyu şey yaparım. Ve tec'alûne rizkakum ennekum tükezzibûn. Şimdi sizin rızkınızı yapıyorsunuz yalan söylemeniz. Yani yalana sarılmak sizin rızkınız oluyor. Diyor Allah-u Teala. Yani görüyorsunuz işte Kur'an-ı Kerim gayet açık net. Ama Kur'an karşısında bir takım yalanlar oluşturuyorsunuz. Allah'ın ayetleri karşısında yalanlar oluşturuyorsunuz. O yalana sarılıyorsunuz. Ve onunla da geçiniyor. Kendiniz için ayrı bir grup oluşturuyorsunuz o yalanın etrafında. Zaten şeyler de, yani Kur'an'ın dışına çıktığınız zaman bütün oluşumlar bir yalan ekseni etrafında olur. Yani dini oluşumları kastediyor. Bir yalan ekseni etrafında olur. O yalan, o insanları birleştirme vazifesini yaptığı için herkes bile bile lades eder. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ Keşke o can boğaza geldiği zaman وَاَنْتُمْ حَيْنَئِذٍ تَنْظُرُونَ O zaman siz bakarsınız. Can boğaza gelmiş, yani ne derler? Gökler, işte gözler direklendi, şöyle yukarıya doğru bakar. وَنَحْنُ اَقْرَبُ Ya da işte bir başkası, önümüze birisi ölüyor, canı boğaza gelmiş, biz de ona bakıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ Biz o ölen adama sizden çok daha yakınız. Ama siz görmezsiniz. Yani yaratıcı. Hepimizden daha yakın, hepimizden daha çok sever, hepimizden daha çok korur. Peki cezalandırıyorsa demek ki hak etmiş ki cezalandırıyor. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Peki, yani madem ki şey yapmıyorsunuz, ceza görmeyeceksiniz, burada nasıl mana vermiş? Ne demiş? Bir dakika. Evet. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينَ tercihunha in kuntum sadikin. Yani eğer sizde borcunuz yoksa, vereceğiniz bir hesap yoksa, çevirirsiniz. Keşke öyle olsa. Haklı, o zaman haklıysanız, keşke böyle olsaydınız. Madem Cenab-ı Hakk'a karşı verecek bir hesabınız yok, madem güçlüsünüz, hadi şu ölmek üzere olan adamı geri çevirin bakalım. Keşke bunu yapabilseydiniz. فَاَمَّا اِنْ كَانَ مُؤْنَا الْمُقَرَّبِينَ. Ama o şartı Allah'a yakın kimselerdense, yani doğru yaşamış kimselerdense, فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ. Ona rahatlık, rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır. Ve çok güzel kokulu şeyler, yiyecek ve nimetlerle dolu cennet vardır. Nimet mağarasında. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ. Eğer o şahıs ashab-ı yeminden ise, şimdi üç ayırmıştık surenin başında, birisi en yakınlar, birisi ashab-ı yemin, birisi ashab-ı şima. En yakınlardansa işte rahatlık, güzel kokular ve nimetlerle dolu cennet var. Eğer ashab-ı yeminden ise, defteri sağdan verilenlerden ise, فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ. Ona şöyle denir, selam sana, artık esenlik ve güvenlik içerisindesin. Ey ashab-ı yeminden olan kişi. وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ الضَّالِّينَ. Ama sapık yalancılardansa, yoldan çıkmış yalancılardansa, bak dikkat edin, hep yalancı kelimesi kullanılıyor. Yani sapık, sapıklığının farkındadır. Ondan dolayı siz ona sapıklığını söylediğiniz zaman siz de fark ettiğinizi anlayınca, sizin de fark ettiğinizi anlar, çok rahatsız olur. Hemen kendini savunmaya başlar. Çünkü sapık sapıklığının farkında. Onun için Allah hep yalancı, yalancı, yalancı diyor bunlara. Suçu bile bile işledikleri için cezaya çarptırılıyorlar. فَنُزُرُونَ مِنْ حَم۪ينَ. Zaten dersimizin başında da o şey yaptı. Ona işte cehenneme iner inmez sunulacak şey sıcak su. وَتَصْلِيَةُ جَح۪يمُ. Ve cehennem ateşinde kızarma. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَق۪ينَ. İşte bu kesin gerçektir. فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Rabbinin o büyük adı sebebiyle Allah'a ibadet et, kulluk et. Allah-u Teala her şeye gücü yeten, her şeye kuvveti olan, kudreti olan, bütün güzellikler, bütün nimetler kendi yanında olandır. Sen de ona kulluk et, ibadet et.